ओम ज्ञान धुरंधरस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सब जोर से कहिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण कृष्ण। हरे हरे। हरे हरे। हरे राम। हरे राम। हरे राम। हरे राम। राम राम। राम राम। हरे हरे। हरे हरे। तो सब बोले हरे कृष्ण। कोई है जो अभी हमारे साथ नहीं बोले? सबका विश्वास है ही नहीं हरे नाम में है। इसलिए जब मैं आपसे अनुरोध किया या आदेश दिया हरे कृष्ण बोल आप सब जम के बोल क्योंकि आपका विश्वास है। तो सब लोग का विश्वास नहीं है। बहुत लोग है जो अगर हम बोलते हैं हरे कृष्ण बोलो तो तुम बोलो मैं क्यों और तुम भी मत बोलो। एक बार मायापुर में मायापुर से थोड़ा दूर राजपुर क्या है पंजाब में कौन सा है राजपुर तो वो राजापुर है। मेरा मन में कंफ्यूजन होता है। तो वहां पर एक जागरास मंदिर है। वहां कभी कभी रहता हूँ। वो गांव के इलाका में है और आसपास के लोग ज्यादा मुस्लिम है मायापुर धाम में। तो सुबह का समय एक दिन थोड़ा आ गए थे आईना जब किया तो देखा कुछ बच्चे मैदान में खेलते हैं और उनको बोला हरे कृष्ण कहो और सब कुछ नहीं कुछ नहीं बोला खाली एक छोटी लड़की मुझको बोला तुम आला कहो अल्लाह अल्लाह। तो छोटी लड़की का विश्वास था अल्लाह का नाम है कृष्ण का नाम है। तो क्यों ऐसा होते हैं? तो ऐसे नहीं है कि वो लड़की तो सब मतलब उम्र तो क्या है 6-7 उम्र साल तो ऐसा नहीं है कि वो छोटी लड़की तो सब वेद पुराण और कुरान और हदीस और सब कुछ पढ़ के विवेचना करके सिद्धांत निष्कर्ष किया कि अल्लाह कहना चाहिए और कृष्ण नहीं कहना चाहिए। क्यों ऐसे बोले? क्योंकि मुसलमान का परिवार में जन्म लिया थी और इसलिए उसका विश्वास था कि कृष्ण बोलने से पाप होते शायद ऐसे सबसे उससे फायदा नहीं और ऐसे ही नहीं कहना चाहिए। वो हिंदू लोग ऐसे होते और हम मुसलमान हैं और मुस्लिम वुमन भी है मतलब लड़की थी और हम अल्लाह कहते हैं। तो उसका विश्वास था और एक परिप्रेक्ष्य में अच्छा है कि उसका विश्वास था अल्लाह का नाम है विश्वास था अल्लाह का नाम है अल्लाह कहो और आप लोग का विश्वास है कृष्ण नाम है और आप लोग भी पूरा वेद पुराण रामायण वेदांत सूत्र इत्यादि अध्याय नहीं किया तो फिर भी आपका विश्वास है वो आपका भाग्य है क्योंकि जैसे तैसे हो अगर कृष्ण नाम लेना है ज्ञान के साथ ज्ञान के बिना किसी भी अवस्था में है। खाते सुते जोता तोता नाम रोय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि हो। चैतन्य महाप्रभु बोले कि जो खाने का समय हरे कृष्ण कहते हैं, जो शयन का समय हरे कृष्ण कहते हैं, तो जो भी अवस्था में हो यदि कहे कृष्ण नाम लेते हैं तो कृष्ण नाम लेने से वो व्यक्ति की सर्व सिद्धि होती है। तो ये हरि नाम का एक दिव्य गुण है कि सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कुछ प्रस्तुति होना चाहिए, अर्थात पहले स्नान करना है, आचमन करना है, उचित काल में करना है, शुभ लग्न में करना है और उसके पहले यज्ञ होम ध्यान ये सब करने के पहले तो पाप नहीं करना चाहिए। परंतु हरि नाम का एक अद्भुत गुण है, भगवान बहुत दयामय है और उनका नाम उनका रूप से उनकी व्यक्तित्व से अभिन्न होते हुए भी वो नाम के रूप में भगवान बहुत ही दयाल, बहुत भगवान दयाल ही है और नाम के रूप में भगवान विशेष दयाल होते हैं और इसलिए तो पापी जन भी और कोई भी अशुद्ध अवस्थ में भी यदि हरे कृष्ण कहते हैं तो सर्व सिद्धि मिल सकती। इसलिए आपका भाग्य है कि आपका विश्वास है हरि नाम है। परंतु शायद आपका विश्वास तो पूर्ण ज्ञान युक्त विश्वास है क्योंकि आप हिंदू परिवार में जन्म ले लगते हैं, आप सब हिंदू परिवार में जन्म ले रहे ऐसा लगते है, मुझे मालूम है लेकिन ऐसा लगता है। इससे आपका विश्वास है हरि नाम है। परंतु सर्व सिद्धि प्राप्त करना की शक्यता होते हुए भी हरि नाम लेने से और जो भी अवस्था में हम हरि नाम ले सकते हैं, परंतु यदि ज्ञान है कृष्ण कौन है, हम हरे कृष्ण कहते हैं तो ये कृष्ण कौन है और किस लिए हम कृष्ण नाम लेते हैं और किस प्रकार हरे नाम लेने से जिससे हम तुरंत ही सर्व सिद्धि प्राप्त करेंगे, तो ये सब ज्ञान से अवगत होना चाहिए। नहीं तो हम किसी भी अवस्था में हरि नाम ले सकते हैं और उससे कल्याण होते हैं, परंतु हम तुरंत ही भगवान की पूरी दया मिलेंगे यदि हम हरि नाम करने के साथ वास्तव भक्ति मार्ग में प्रयास करेंगे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने। क्योंकि हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र, इसका अर्थ क्या है? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, इसका क्या अर्थ है? लगता है कोई विशेष अर्थ नहीं है, खाली भगवान का नाम बोलना है। जैसे अगर मैं आपका नाम कहूंगा, आपका नाम क्या है? राकेश राकेश राकेश राकेश। अगर मैं आपको अगर आपको पुकारना है राकेश राकेश, इसका क्या है? तो खाली अर्थ है कि राकेश का पुकारना है, तो कोई विशेष अर्थ नहीं है। लेकिन हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, ये भगवान का नाम है और इसका अर्थ भी है। अर्थ है कि हम भगवान का नाम कहते हैं किस प्रकार की भावना होना चाहिए इसके साथ, ये भक्ति भावना। वो भक्ति भावना क्या, भक्ति क्या क्या, ये भक्ति शब्द का क्या मतलब है? तो भक्ति है यही समझ कि भगवान ही है और भगवान है कृष्ण, सब भगवान स्वयं कृष्ण, कृष्ण स्तु भगवान स्वयं, और हम कृष्ण का दास है। परंतु अनादि काल से भगवान की मैं कृष्ण दास हूँ, इसको भूल करके हम इस भौतिक संसार में अलग अलग स्थिति में कभी कभी मनुष्य शरीर धारण करके, कभी कभी बिल्ली का शरीर धारण करके, कभी कभी देवता का शरीर धारण करके, कभी कभी पक्षी के रूप में, कभी कभी कीट के रूप में, कभी कभी पैर के रूप में, कृमि के रूप में, अणु के रूप में। हम प्रयास करते हैं भगवान की सेवा नहीं करके सुखी हो, जो संभव नहीं है। तो हरे कृष्णा ये नाम बोलना तो भक्ति भावना से बोलना चाहिए। भक्ति भावना क्या है कि हे भगवान कृष्ण, मैं आपका दास हूँ, अनादि काल से मैं आपको भूल किया था, अभी मैं आपकी सेवा में पुनर्स्थित होने की प्रार्थना करता हूँ। यही प्रार्थना, इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। तो यदि इस ज्ञान है और हम हरे कृष्ण कहते हैं, तो हम भगवान की पूरी दया मिलेंगे। और यदि हम ऐसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण पागल आदमी है, ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम ऐसे सोसाइटी में जाते हैं, सब लोगों एक पुस्तक देते हैं भगवद गीता यथारूप, तो यही लोग जो लेते हैं, और ठीक है साधु आदमी क्या दाम है, 80 रुपए, ठीक है ठीक है, मुझे तो बस शव को रख दिया था, तो उसको 80 रुपया दे दो और उसको भगा दो साहब, ठीक है ठीक है। तो ऐसा कुछ लोग लेते भगवत गीता ज्यादा विश्वास के साथ नहीं, तो एक साधु आया है ठीक है, और साधु जन्म है और उसको कुछ ऐसा दे दो, प्रणामी दे दो, हमारा संभावना है कि उससे हमारा कुछ भाग्य होगा, ठीक है बस। तो ऐसे है कुछ लोग है जो हम उसको कहते हैं हरे कृष्ण, ठीक है हरे कृष्ण, पूरे विश्वास के साथ में, तो ऐसे कहने से भी कल्याण हो, लेकिन जो पूरा विश्वास के साथ, शास्त्रीय विश्वास के साथ हरिनाम लेते हैं, उनका कल्याण और बहुत अधिक होता है। दो प्रकार का विश्वास होते हैं, लौकिक विश्वास और शास्त्रीय विश्वास। लौकिक विश्वास का मतलब तो ऐसे ही, तो ठीक है, सब लोग हरे कृष्ण कहते हैं, मैं भी कहूंगा, कुछ अच्छा होता है, हम हिंदू है इसलिए हम हरे कृष्ण कहते हैं, वो लौकिक विश्वास है, वो भी अच्छा है, खराब नहीं है। परंतु उससे और अच्छा है और कल्याण दायक है शास्त्रीय विश्वास। तो शास्त्र के अनुसार समझना कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम और कृष्ण के बीच क्या संबंध है, भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना है, तो इसलिए हमारा प्रयास है। वो आज्ञा जो हम गुरु परंपरा में मिले, जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा प्रयास है कृष्ण नाम के साथ कृष्ण का उपदेश प्रचार करना। भगवान कृष्ण का उपदेश, मुख्य उपदेश और सबसे प्रसिद्ध उपदेश है श्रीमद् भगवद गीता, और भी उपदेश है कृष्ण का श्रीमद् भागवत में। वो सब उपदेश जो हम भगवद गीता में संक्षेप में मिलते हैं, उसका विस्तार रूप है श्रीमद् भागवत में। तो शास्त्र से ही समझना चाहिए। आधुनिक हिंदू समाज में बहुत गलत फहमी प्रचलित है। पहला गलत फहमी है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदू शब्द का कोई शास्त्र में नहीं है, तो गर्व के साथ हम कहो हम हिंदू। लेकिन हिंदू शब्द तो ऋग साम यजुर् अथर्व वेद में नहीं मिलते, रामायण में नहीं मिलते, महाभारत में नहीं मिलते, तो गर्व से कहो, क्यों गर्व से कहेंगे, एक शब्द जो शास्त्र में नहीं है, तो बहुत गलत फहमी प्रचलित है। और आज का हिंदू धर्म वो क्या है, उसमें बहुत नकल भगवान की पूजा होती है, शिरडी साई बाबा अभी तो बहुत जनप्रिय है, तो पहले दिल्ली में शिरडी साई बाबा के भक्त बहुत कम थे, खाली महाराष्ट्र में था, अभी दिल्ली में सब जगह में। तो हम क्या है, हम अपराधी है, शिरडी साई बाबा की निंदा करते, तो मुझे मालूम नहीं शिरडी साई बाबा या दूसरे साई बाबा कितने साई बाबा है, दो बड़े साई बाबा है और कहीं छोटे छोटे साई बाबा, और साई बाबा के अलावा बहुत दूसरे बाबा भी है। तो हमारा उद्देश्य नहीं है साई बाबा की निंदा करना, लेकिन हमारा प्रश्न है कि शास्त्र में साई बाबा या दूसरा बाबा या बापा का अम्मा या क्या बात है, कुछ वर्णन है कैसे भगवान है। कृष्ण भगवान ही है, उनका उनका नाम रूप गुण लीला का वर्णन है सभी शास्त्र में, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदम अन्ते च मध्यम च हरि सर्वत्र गीयते। महाभारत के अंत में व्यासदेव इस सिद्धांत पूर्ण श्लोक दिए थे कि वेद शास्त्र में, रामायण में, पुराण शास्त्र में, महाभारत में, तो सभी शास्त्र में आदि मध्यम और अंत केवल हरि का गुणगान है, यही सिद्धांत। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, वैदेश्च सार्वैर अहम् एव वेदः। वेद शब्द का मतलब विद्या, तो विद्या का चरम विषय क्या है, कृष्ण। वेदेश्च सार्वैर अहम् एव वेदः, तो वेद के द्वारा विद्या प्राप्त करने चाहिए। और वो विद्या क्या है कि सभी प्रकार का विद्या का चरम स्तर है भगवान कृष्ण को समझ, तो यही शास्त्र है। और शास्त्र में भगवान का नाम वर्णन है, कितने नाम है भगवान, असंख्य नाम है, जिनमें अच्युत अनंत भगवान हरि गोपाल गोविंद गोपी जन वल्लभ नारायण विष्णु कमलानाथ कमलापति लक्ष्मीपति इत्यादि, ये पद्मनाभ परमेश्वर पद्मलोचन, तो ये सब प्रसिद्ध नाम है, मुकुंद मधुसूदन माधव केशव कृष्ण, ये सब नाम प्रसिद्ध है। तो भगवान का केवल एक, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का कोई नाम नहीं, कुछ नाम नहीं, तो नाम नहीं है भगवान, मतलब भगवान का कोई भौतिक नाम नहीं, लेकिन भगवान के असंख्य दिव्य नाम। और ये सब नाम का वर्णन है शास्त्र में है, भगवान का रूप वर्णन है, इसलिए उनका एक और भी प्रसिद्ध नाम है श्याम सुंदर, भगवान का रूप वर्णन है, त्रिभंग कृष्ण वंशीधारी वंशीवादा पद्मनाभ पद्मनेत्र पद्मलोचन चरण कमल, ये सब भगवान का रूप वर्णन है। भगवान का गुण कीर्तन भी होते हैं शास्त्र में, और इसके अनुसार भगवान के और भी बहुत नाम है, कृपामय दयामय भक्तवत्सल, प्रेम सागर, भगवान के बहुत नाम है इनके दिव्य गुणों के अनुसार, गुणार्णव गुणानिधि, ये सब भगवान का नाम। और भगवान की लीलाओं का वर्णन है शास्त्र में, भगवान कृष्ण का जन्म लीला, भगवान कृष्ण की बाल्य लीला, और ऐसे भगवान है मखन च गोपाल, ये सब लीलाओं के अनुसार यही नाम है। रास लीला भी है, सृष्टि लीला भी है, उसका वर्णन है शास्त्र में, तो कैसे भगवान भौतिक सृष्टि का संपादन करते हैं, भगवान स्वयं सृष्टि नहीं करते हैं, परास्य शक्ति विधाई व सूर्य थे स्वभाव की ज्ञान वाला क्रिया था। भगवान उनकी शक्तियों के द्वारा सृष्टि कार्य संपादन करते हैं। वो सृष्टि करना वो भी भगवान की एक लीला है। और कुरुक्षेत्र में कृष्ण वो लीला भी है। तो ये सब लीलाओं की विस्तार चर्चा है शास्त्र में। और उनके ही भक्तों उनका नाम भी लेख है शास्त्र में, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद महाराज, फिर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीष्म। भगवान कृष्ण के बहुत भक्त थे, सुदामा। और भगवान के अवतारों का वर्णन है, राम, तीन राम, बलराम, दशरथ सुत, रामचंद्र अयोध्यापति, और पराशुराम। और भी प्रसिद्ध अवतार है, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, पराशुराम, रामचंद्र का नाम बोलो, बलराम, बुद्ध, ये भी एक अवतार है, कल्कि, ये सब भगवान के अवतार है। ये और भी है, धन्वंतरी, पृथु महाराज, ये सब भगवान का अवतार है। तो शास्त्र में ज्ञान है भगवान के बारे में, और ये सब आधुनिक खेते हुए भगवान के बारे में वो शास्त्र में एक बार भी उनका नाम का लेख नहीं है, एक बार भी। तो शास्त्र में कुछ भी लेख नहीं है उनका नामों, गुणों, रूपों, लीलाओं के बारे में कुछ भी नहीं है। तो कैसे भगवान है? तो आधुनिक हिंदू धर्म का हाल ऐसा है कि ये सब नकली भगवान में विश्वास है। तो इसलिए कहना चाहे कि शर्म से कहो हम हिंदू हैं। तो वास्तव भगवान को भूल करके हम ये सब नकली भगवान या धर्म नायकों की पूजा करते हैं। जैसे एक बापा बहुत प्रसिद्ध था, और अभी कि उसका चरित्र इतना अच्छा नहीं है, ये समाचार निकाल गया है। और कितने है ये सब आर्ट ऑफ लिविंग, अम्मा, उनमें क्या है? वो वास्तव भगवान है कृष्ण। और ये सब लोग तो कुछ दिन के लिए ही तो बड़ा नेता जैसे अभिनय करते हैं, फिर खलास। और जो वास्तव भगवान है तो अनादि काल से पूजित होते, और केवल इस दुनिया में नहीं, जब ब्रह्मा, वरुणेन्द्र, रुद्र, मरुत, सुंदंती दिव्याई, वो सब बड़े बड़े देवगण भी कृष्ण की पूजा करते। तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र क्या शिरडी जाते यात्रा करते हैं? क्या शिरडी जाते नहीं? तो क्या है आपका भाग्य है कि आपका विश्वास है कृष्ण नाम में, लेकिन वो विश्वास मिश्रित है बहुत भूल धारणा के साथ। और इसलिए यदि हम हरि कृष्ण कहो कहेंगे आप कहेंगे, और यदि कोई दूसरा धर्म नेता आएगा और कहेगा बाबा का नाम कहो या बाबा का नाम कहो तो आप भी कहेंगे। तो कृष्ण था अभी बाबा है, ये अभी बाबा का योग है, तो ठीक है सब भगवान ही है। हम छोटे लोग है, हम नहीं मालूम है कौन भगवान, तो ठीक है हम सबको विश्वास करेंगे। ये आलस्यता से हम धर्म के बारे में विभ्रमित होते। मानव जीवन प्राप्त करके मुख्य कर्तव्य है भगवत अनुसंधान करना। भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, क्या संबंध है मैं और भगवान के बीच, समझना चाहिए। अगर हम आलसी हो तो क्या है, मुझे बहुत काम करना है, सेल फोन कॉल भी आते हैं, हम कैसे समझ सकते कौन है भगवान। तो ठीक है हम सबको समान है, लेकिन सबको सम्मान सम्मान देने से क्या होता है, तो किसी को वास सम्मान नहीं देना। हम सबको परम मानते, तो ये कैसे संभव है। परम का मतलब एक, सबके ऊपर जो है वे परम है, वे भगवान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वतः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे ऊपर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण और भी कहते हैं अहम सर्वस्य भवो मथ सर्वम भवाते, मेरे से सब कुछ है, मैं सभी वस्तुओं और व्यक्तियों के स्रोत हूँ। तो सब हम सब भगवान से है, सृष्टिकर्ता जो भगवान के प्रतिनिधि है ब्रह्मा जी, लेखक छोटे से सामान्य कीट तक हम सब कृष्ण से है, साई बाबा भी कृष्ण से है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण साई बाबा से है, ऐसा नहीं है। तो ये सब समझना चाहिए। अगर हम आलसी हो और ऐसे कहते सब परम है, तो वास्तव भगवान को सम्मान नहीं देने से हमारा दोष हो। इस मानव जन्म में अवसर है और कर्तव्य है भगवान, वास्तव भगवान की सेवा करना, यही हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है। हे भगवान मुझ आज है, अर्थात इस प्रार्थना के साथ हरे कृष्ण महामंत्र कहना चाहिए कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, आपको भूल किया था, मुझको दया प्रदान करो जिससे मैं आपकी सेवा में पुनर्प्रतिष्ठित हो सकता हूं। तो यदि ज्ञान नहीं है भगवत तत्व ज्ञान, तो हम बहुत भूल करेंगे। तो हमारा प्रयास है भगवत गीता के अनुसार भगवत और भक्ति तत्व ज्ञान प्रदान करें। हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार करने के साथ भक्ति तत्व ज्ञान का परिवेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आप लोग का भाग्य है कि आप हरि नाम को विश्वास करते हैं। तो अभी किस लिए विश्वास करना और कैसे हरि नाम लेना चाहिए जिससे भगवान हरि पूर्ण संतुष्ट होंगे, तो यही शिक्षा देना चाहिए, यही भक्ति धर्म हल्का नहीं है। तो हरे कृष्ण ये भक्ति है, हरे कृष्ण भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, मैं और मेरा भाव चढ़ के इस भावना से भक्ति करनी चाहिए कि मैं कृष्ण का हूं, मैं भगवान का सेवक हूं और मेरा जीवन का उद्देश्य है सब कुछ करना केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और इस प्रकार हम बहुत सुखी हो, ऐसा नहीं है कि भक्ति करने से आत्मसमर्पण करने से हम गुलाम जैसे ही दुखे होंगे। हम भक्ति का मतलब गुलाम हो भगवान कृष्ण का, लेकिन उससे हमारा परम सुख प्राप्त होता है आत्मसमर्पण द्रौपदे करी होइनो परम सुखी। भक्तिराव ठाकुर कहते हैं कि भगवान कृष्ण के चरण पर आत्मसमर्पण करने से मैं परम सुखी हो गया हूं और दुख दूर ही गया, चिंता न रहेगा। बंगला है लेकिन आप समझ सकते, दुख दूर ही गया, दुख दूर गए हैं, चिंता न रहे और कुछ भौतिक चिंता नहीं है। चौदह के आनंद देखे तो सर्वत्र आनंद रहता हूं क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल के आश्रय में, इसलिए दुखमय जगत तो आनंदमय जैसे परिणत होते हैं भगवान की भक्ति करने से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति करने से हमारा कुछ भी नुकसान हो, परम लाभ होगा। वो लाभ किस प्रकार और कितना है, लाभ लाभ का मतलब पैसा, तो कृतज्ञ क्रोध हमें लगे यदि हम शिरडी साई बाबा की पूजा करेंगे शायद हम कम से कम 1-2 लाख मिलेंगे और यदि ज्यादा भाग्य हो कुछ करोड़ भी मिलेंगे, तो कृष्ण की पूजा करने से कितना मिलेगा। वो लाभ जो हम मिलेंगे वो भौतिक लाभ नहीं होगा, क्षणिक लाभ नहीं होगा, शाश्वत पूर्ण लाभ वो क्या है, आत्मसुख। हम पूर्ण संतुष्ट होते भगवान की सेवा, इसलिए हम सबों से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग हरे कृष्ण कहो और भगवद गीता यथारूप के अनुसार समझ लो भगवान कौन है, किस लिए इनकी भक्ति करना चाहिए, कैसे इनकी भक्ति करना है, और इस प्रकार आपका परम लाभ होगा, परम कल्याण होगा, परम शुभ होगा। तो हमारी प्रार्थना है हरे कृष्ण कहो और भगवद गीता यथारूप पढ़ो। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रश्न है तो पूछे अभी। हम भक्ति करते हैं तो फिर भी कष्ट होते हैं, ये प्रश्न होते हैं लोगों, तो आर्थिक कष्ट होते हैं, शारीरिक मानसिक होते हैं, कष्ट और कठिनाई में ही यदि हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान बहुत संतुष्ट है। ये भगवान की परीक्षा है। सब बड़े बड़े भक्तों अत्यंत कष्ट में भगवान की भक्ति की, और इस प्रकार भगवान की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और परम धाम प्राप्त हुए। तो कष्ट स्वाभाविक है भौतिक जगत में, तो वो सब सहना चाहिए। और असंख्य प्रकार के कष्टों के बीच में भी भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्ण। महाराज की हरि नाम लेने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। हरि नाम लेने से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। सर्व सिद्धि का थोड़ा परिभाषा। सर्व सिद्धि की परिभाषा, सर्व सिद्धि की परिभाषा है यज्ञवान निवर्तन धाम परम। हम अनादिकाल से 84 लाख प्रकार की जीव जाति में भ्रमण करते हैं भौतिक ब्रह्मांड में, तो इस दुग्मय स्थिति से मुक्त होना और भगवान के धाम में प्रवेश करना, वहां पर चिरकाल के लिए भगवान की दिव्य आनंदमयी सेवा करने के लिए और यहाँ वापस नहीं आना, यही सर्व सिद्धि है। और कुछ जी, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब कृष्ण जी की भक्ति करनी चाहिए, लेकिन आजकल के मेटेरियलिस्टिक मतलब टाइम के अंदर जहाँ पे इतना कुछ मतलब होता है, तो उसके बीच में कैसे मतलब अपने आप को भगवान की तरफ ज्यादा मतलब उनको ज्यादा अपने तो उनके तरफ हम मतलब मटेरियलिस्टिक जमाने में कैसे भगवान की सेवा करना है जी। तो ढाल ऐसे है परंतु भगवान भगवान ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ब्लू जीन्स पहन रहे हैं, पंख बिहारी मंदिर में वो प्रयास था। ब्लू जीन्स का सेल्फो ब्लू जीन्स नहीं पहनता। तो भगवान कृष्ण तो अभी वंशी चौर के इलेक्ट्रिक गिटार बजाते हैं, ऐसा नहीं है। और ब्लू जीन्स पहनना है और ऐसे भगवान भगवान ही है। और ये आधुनिक युग का वातावरण, ये कल युग का है, ये पूरा काल का क्रम है वो, एक ये कल युग एक क्षण है अभी, ये ऐसा वातावरण है। लेकिन हम कौन है और भगवान कौन है? हम कृष्णदास है, कृष्ण भगवान ही है, तो ये संबंध सनातन है। तो इस आधुनिक युग में जिसमें वो वातावरण अधार्मिक है, अनुकूल नहीं है भक्ति के लिए, तो इस स्थिति में यदि हम जैसे तैसे हो भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे और हमको उनकी पूरी दया प्रदान करेंगे। तो कैसे करना है प्रतिकूल स्थिति में? तो भगवान की दया से इस भयानक स्थिति में भी भगवान के वास्तव शुभ भक्तों की संगति प्राप्त करना संभव है, और उनकी संगति करने से उनकी दया से हम भक्ति शिक्षा मिल सकते, जिससे हम भी इस विचित्र अवस्थे में हम भी भक्ति कर सकेंगे। और है बहुत लोग जो इतना मटेरियलिस्टिक से डले जैसे, इसमें भी बहुत से लोग भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। कौन है हमारे बीच जो भक्ति के चार नियम पालन करते हैं और कम से कम 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? कौन है हमारे बीच? हाँ, तो है, देखिए देखिए देखिए सब, हाँ उठा लो, देखिए कितना लोग हैं। आप नहीं देखते भाई ना, अगर मैं देखूंगा तो मुझे भी करना पड़ेगा। आप प्रश्न पूछते हैं लेकिन उत्तर प्राप्त करने के लिए स्वीकार नहीं करते, स्वीकार करते। आप भी करो, क्या नुकसान होगा? परम लाभ होगा, संभव ही है, यही प्रमाण है कि स्थिति इतने प्रतिकूल होते हुए भी तो हम भक्ति भी कर सकते। तो आपको सब कुछ छोड़ के वृंदावन के बाबा होने का जरूरत नहीं, सन्यासी होने का जरूरत नहीं। जो भी स्थिति में आप हो, आप ये सब भक्ति नियम ग्रहण कीजिए। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।